zobaczenia w Gdyni na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart. Szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Tauron Nowa Muzyka Katowice. 20-22 czerwca. Wystąpią Kraftwerk, Skepta, Gus Gus, Aparat i wielu innych. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Współwłaściciel strony mój.tauron.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 czerwca. Minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Czy za 3 miesiące polecimy do Stanów Zjednoczonych już bez wiz? Pewne nadzieje daje wypowiedź Donalda Trumpa. W nocy ma zapaść decyzja w sprawie aresztu dla byłego zawodnika MMA, Mameda K. Zdaniem naukowców w Polsce zmienia się klimat. Deklarację o zwiększeniu liczebności wojsk amerykańskich w Polsce o 1000 żołnierzy podpisali w Białym Domu Andrzej Duda i Donald Trump. Na konferencji prasowej po spotkaniu prezydent Polski zaznaczył, że współpraca militarna z USA będzie się rozwijać. To nie jest jedna jednostka, to są komponenty wojsk specjalnych, to są komponenty logistyczne, to są także komponenty wspomnianego dowództwa dywizyjnego, a więc tych form, w jakich Stany Zjednoczone będą teraz stopniowo coraz bardziej obecne na naszym terytorium pod względem militarnym, będzie coraz więcej i to będą różne gałęzie współpracy. W dokumencie zadeklarowano utworzenie w Polsce dowództwa dywizyjnego USA. Ma być one odpowiedzialne za dowodzenie amerykańskimi siłami na wschodniej flance, także w razie kryzysu. Powstanie też baza logistyczna, jednostki wspierania sił specjalnych i sił powietrznych oraz nowoczesne ośrodki szkolenia wojsk NATO. Prezydent USA wyraził nadzieję na szybkie zniesienie wiz dla Polaków. Być może nastąpi to w ciągu najbliższych 90 dni. Chcemy, by Polska należała do tej elitarnej grupy, powiedział Donald Trump. Dziś nasze kraje zawarły porozumienie o zwalczaniu poważnych przestępstw i zapobieganiu im. To znaczący i ważny krok dla Polski na drodze do przystąpienia do programu bezwizowego. Mamy jeszcze przed sobą trochę pracy, ale mam nadzieję, że Polska przystąpi do tego programu możliwie szybko. To jest wielka sprawa. Patrzę optymistycznie, bo myślę, że to pierwsza amerykańska administracja, która podeszła do sprawy w sposób tak poważny i bardzo kompleksowy, odparł Andrzej Duda. Dziękuję za umowę, która mówi o wspólnym zapobieganiu i ściganiu najgroźniejszych przestępstw. Ona nas zbliża rzeczywiście do ruchu bezwizowego, co i dla pana prezydenta, i dla mnie, przede wszystkim dla Polaków, jest tak niezwykle ważne i ma tak ogromne znaczenie. Prezydent Trump, zapytany, czy podczas swojej wrześniowej wizyty w Polsce będzie mógł ogłosić tę decyzję, stwierdził, że to świetny pomysł. A w nocy ma zapaść decyzja w sprawie aresztu dla byłego zawodnika MMA Mameda K. Mężczyzna usłyszał łącznie 11 zarzutów. Katowicka prokuratura wniosek o tymczasowy areszt dla Mameda uzasadniła obawą, iż będzie on wpływał na innych uczestników postępowania. Mężczyzna usłyszał zarzuty związane z paserstwem luksusowych samochodów, znieważeniem funkcjonariuszy, naruszeniem ich nietykalności cielesnej oraz zleceniem podpalenia samochodu. Został przesłuchany w katowickiej prokuraturze i złożył obszerne wyjaśnienia. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Mamedowi K. grozi do 5 lat więzienia. Efekt upału widać na SOR-ach. Trafia do nas coraz więcej osób wymagających opieki, mówi zastępca dyrektora szpitala wojewódzkiego w Siedlcach Mariusz Mieduski. Głównie to starsze osoby. 15% więcej pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi, z chorobami polegającymi na zaburzeniach rytmu serca, jak również po zasłabnięciach. Lekarz podkreśla, że nie wolno ignorować zasłabnięcia. Zwiększone ryzyko udarów. Musimy przede wszystkim spożywać zwiększone ilości płynów z elektrolitami, wody mineralnej, innych płynów, które mają w swojej zawartości głównie elektrolity. Instytut Meteorologii wydał dla większej części kraju ostrzeżenie przed upałami 2 stopnia. Naukowcy nie mają wątpliwości, że Polskę zaczynają dotykać zmiany klimatu. Jak mówi Artur Surowiecki, łowca burz i klimatolog, wczoraj koło Gorzowa spadł grad, jakiego jeszcze nie notowano. Miał 12 cm średnicy. To absolutny rekord, jeśli chodzi o wielkość zmierzonej gradziny w Polsce. Do tej pory była mowa o gradzie o średnicy 10,75 cm. Ja widziałem większe gradziny przechowywane w lodówkach w National Center of Atmospheric Research w Colorado. Profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery z Uniwersytetu Warszawskiego. Takie o średnicy już 20 paru centymetrów, takie nam też grożą. Natomiast czego najbardziej się możemy spodziewać, to są dwie rzeczy. Po pierwsze wzrost zachorowalności, po drugie kwestia fal upałów i skutków z tym związanych. Na razie przerabiamy na małą skalę problem w Skierniewicach. No bieda, no co zrobić, no wody brakuje. Nie ma żadnego powodu, żeby tego typu problem w ciągu najbliższych paru czy parunastu lat nie zdarzył się na poziomie całego kraju i braku wody na znacznie dłuższy okres. Tematem zajął się Kuba Witkowski. Australijskie Centrum Klimatyczne Breakthrough ostrzega, że mamy 31 lat, a potem czeka nas katastrofa. Zmiany klimatu spowodują zanikanie lasów, a także wymieranie zwierząt i raf koralowych. Cały świat będzie się zmagał z pożarami, brakiem wody, a co za tym idzie, obumieraniem upraw, głodem i imigracją. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy na zachodzie i południowym zachodzie silne burze z gradem właśnie i porywistym wiatrem. Na termometrach w Koszalinie 22 stopnie, w Poznaniu i Wrocławiu 25, w Katowicach 29, w Suwałkach i Lublinie 32. Jutro najcieplej w Warszawie 33. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Kochani, tu ojciec Wojciech Prus. W pierwszą sobotę czerwca już po raz 23 zgromadzimy się pod bramą Rybą na Lednicy. W tym roku Bóg chce nam przekazać proste słowa. Wierz, że Cię kocham. Przyjedźcie 1 czerwca na Lednicę. Bądźmy razem, by kontynuować dzieło ojca Jana Góry. Więcej na lednica2000.pl. Patronem spotkania jest Polskie Radio. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. OFF Festiwal Katowice. 2-4 sierpnia. Zagrają Falls, Suede, Jarvis Cocker, Nena Cherry, Stereolab, Aldous Harding, The Comet Is Coming i wielu innych. Poleca program trzeci Polskiego Radia oraz właściciel serwisu Mój Tauron. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Białe plamy. Witam Państwa, Mirosław Białaszko. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o historii stosunków Polska-Izrael. Przy rozpatrywaniu relacji Polski z państwem żydowskim należy pamiętać o tym, że przed II wojną światową to właśnie w ówczesnych granicach Polski mieszkało najwięcej Żydów na świecie, około 3 milionów. To na terenie okupowanej Rzeczpospolitej dokonała się większość zagłady. Polska znalazła się od końca wojny w strefie wpływów Związku Radzieckiego. Państwo Izrael powstaje zaś w 1948 roku. Mamy tu zatem do czynienia ze skomplikowaną mieszanką wspólnej historii, wspomnień, przerwanych więzi, czasem żalu, z umocowaniem w nowej, jakże politycznie innej rzeczywistości, w której zasadnicze decyzje o polityce Polski nie miały zapadać w jej stolicy. W Izraelu pierwsze obrady Knesetu odbywają się po polsku, z Polski także wywodzi się większość elity politycznej nowego państwa. Władza PRL może z kolei grać antysemicką kartą, na co dowodem będzie pogrom kielecki w tym samym roku, w którym powstaje Izrael. W dzisiejszej audycji zajmiemy się 20-leciem relacji Polska-Izrael do 1967 roku. 12 czerwca tego roku doszło do zerwania stosunków dyplomatycznych przez PRL z państwem Izrael. W Izraelu znajduje się obecnie wysłannik naszej rozgłośni Wojciech Trojanowski. Dotarłem do redakcji w rosnącym opale. Powitały mnie jakieś panie, które mi jeszcze pamiętają z lat przedwojennych w Polsce i z moich ówczesnych wyczynów radiowych. Potem jestem u redaktora, który jest przygnębiony i straszliwie zdenerwowany. Cała nasza robota, powiada, którą prowadziliśmy od lat, idzie na marne. Jutro jest posiedzenie nagłe Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Izraelskiej. Towarzystwo pewnie będzie rozwiązane. Człowiek z ulicy nie rozróżnia między rządem i społeczeństwem. To zerwanie stosunków ze strony Polaków boli nas szczególnie. Kto jak kto, ale Polacy, których losy tak zawsze były do naszych podobne? Polacy, którzy od wieków stawali po stronie słabszego, którzy walczyli zawsze za naszą i waszą wolność? Rozumiemy, że inni szli za dyktandem Moskwy, ale po Gomułce, który kiedyś potrafił tak się Sowietom postawić, nie spodziewaliśmy się takiej w stosunku do Moskwy służalczości. Do studia zaprosiłem dziś, do różnych studiów, bo w studio we Wrocławiu gościmy panią profesor Bożenę Szajnok z Uniwersytetu Wrocławskiego. Witam panią. Dzień dobry. A w studio w Gdańsku jest pan profesor Grzegorz Berendt z Uniwersytetu Gdańskiego i Muzeum II Wojny Światowej. Witam pana. Dzień dobry. Proszę państwa, chciałbym poprosić was na wstępie o opowiedzenie, jak wyglądała sytuacja Żydów w Polsce po Holokauście, po II wojnie światowej. Było różne doświadczenie Żydów obywateli polskich w czasie II wojny światowej. Część przeżyła lata wojny na terenie Związku Radzieckiego, część na ziemiach Polski pod okupacją niemiecką, ale tym, co łączyło, to było oczywiście doświadczenie zagłady. I wobec tego doświadczenia, w momencie, kiedy te różne grupy z różnym doświadczeniem znalazły się na terenie Polski powojennej, to oczywiście stanęły wobec takiego zasadniczego pytania, jaka ma być przyszłość ludności żydowskiej w Polsce, i to zasadnicze pytanie brzmiało: zostać czy wyjechać z Polski. Były grupy, które uważały, że Polska jest cmentarzem, że nie można żyć na cmentarzu, i decydowały się na emigrację. Również ważnym czynnikiem, który decydował o emigracji, był antysemityzm niektórych Polaków. Z drugiej strony były też grupy, które uważały, że nie można przerywać wielowiekowej historii Żydów na ziemiach polskich, że należy zostać, i optowały za tym, żeby odbudowywać życie żydowskie po zagładzie, i też próbowano robić to, realizować na nowych terenach przyłączonych do Polski po II wojnie światowej, chociażby na terenie Dolnego Śląska. Niewątpliwie czynnikiem, który działał na korzyść tych, którzy mieli nadzieję odbudować życie żydowskie w takich rozmiarach, które odpowiadały wielkości tej społeczności po wojnie, był fakt, że powojenne władze powołane przez komunistów stworzyły relatywnie dobre warunki zakładania i funkcjonowania różnorakich instytucji żydowskich, instytucji politycznych, oświatowych, gospodarczych, kulturalnych. Wręcz można powiedzieć, że w pierwszych latach po zakończeniu niemieckiej okupacji społeczność żydowska cieszyła się jako mniejszość narodowa najlepszymi warunkami kultywowania swojej tożsamości, odrębności narodowej i religijnej. O tej zapomniałem, bo przecież wydano zgodę na odtworzenie instytucji religijnych. Ale panie profesorze, chyba po tym, co się zdarzyło w czasie II wojny światowej, te kwestie religijne nie były aż tak wiodące, jak były przed wojną, jeśli można takie określenia użyć. Otóż przed laty miałem pogląd podobny do tego, który pan wyraził. Następnie później, wczytując się w relacje dotyczące skali uczestnictwa ocalonych w życie religijne, w sięganie do tradycji osadzonej w obyczajach religijnych, muszę stwierdzić, że nie jestem przekonany właśnie do tego swojego poglądu sprzed lat i poglądu, który czasami i dziś spotykam. O tym, że było inaczej, wskazuje między innymi liczba małżeństw religijnych zawieranych po wojnie. O tym mówi liczba obrzędów obrzezania w przypadku narodzonych po wojnie chłopców. Zgłaszanie się dziesiątków tysięcy ocalonych do kongregacji religijnych po produkty koszerne w okresie poprzedzającym święta religijne. Właśnie to wykorzystywano między innymi do szacowania, jak duża była społeczność żydowska po głównych falach emigracji. Te dane, które mamy, pochodzące z 1948-1949 roku, są w niemałym stopniu osadzone na spisach, tak zwanych spisach macowych, czyli mówiących o tych osobach, które zgłosiły się do kongregacji po owe produkty. Oczywiście dostrzegalna jest w społeczeństwie żydowskim tuż powojennym ta tendencja odchodzenia od religii, bo Grzegorz wspominał o trochę innych postawach. Natomiast te badania socjologiczne, które prowadziła w okresie tuszpowiennym Irena Nowakowska, pokazują, że jednak duża część społeczności Żydów, która przed wojną była społecznością religijną, odchodzi od religii. Mhm. Oczywiście zasadnicza przyczyna wiązała się z doświadczeniem wojennym, z tym wielkim pytaniem, gdzie był Bóg, kiedy tak. mordowano Żydów. A ja bym zwrócił tutaj uwagę na inną rzecz. Pytanie, kto ocalał z wojny? Kto rzucił się do ucieczki w 1939 roku, w 1941 roku? Być może to jest tak, że to jądro wyznawców judaizmu na ziemiach polskich pochłonęła zagłada i ocaleli ci, którzy na drodze przejścia do judaizmu reformowanego czy w ogóle odchodzenia do religii znajdowali się już wcześniej. Myślę, że to jest jak gdyby osobna kwestia, na którą moglibyśmy długo tak. dyskutować. Nie po to się zebraliśmy, ale tak pozwolę sobie ten swój pogląd o utrzymywaniu się religii i o osadzeniu również ocalonych w religii, w obyczajowości religijnej podtrzymać. Ja tylko tutaj chciałbym na zasadzie jednego dorzucenia jednego zdania do tego, o czym żeśmy rozmawiali, że no, w państwie komunistycznym, w którym odchodzi się religia, ma być komunizm, a nie wyznania religijne, że nie stwarzano warunków, jak gdyby. Pan profesor powiedział o tym, że były możliwości takowe dla społeczności żydowskiej. Ale chciałbym na tym zakończyć tą kwestię i chciałbym państwa zapytać, jakie były poglądy, jakie były koncepcje na powstawanie w Palestynie państwa Izrael w Polsce? Kiedy mówimy o stanowisku Polski wobec koncepcji utworzenia w Palestynie państwa Izrael, a później już po maju 1948 roku wobec państwa Izrael, to moim zdaniem należy wskazać kilka takich momentów, dlatego że ten okres od zakończenia działań wojennych do utworzenia państwa Izrael nie jest okresem jednorodnym. Mhm. W latach 1944-1946, kiedy na nowo pojawiła się w tej wielkiej debacie międzynarodowej sprawa utworzenia państwa żydowskiego właśnie z powodu zagłady, z powodu emigracji Żydów do Palestyny, tych Żydów, którzy nie chcieli wracać do swoich przedwojennych ojczyzn, chcieli budować swoje państwo na terenie Palestyny. To jest ten pierwszy moment lata 1944-1946 i zaangażowanie Polski, czy postawa Polski wobec tej problematyki wyraża się w tym, że Polska pozytywnie mówi o utworzeniu w przyszłości państwa żydowskiego, ale także nie przeszkadza w emigracji nielegalnej Żydów, wiedząc, że część tej emigracji kieruje się w kierunku Palestyny. Drugim takim ważnym momentem to jest rok 1947, kiedy sprawa Palestyny, przyszłości Palestyny trafia na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych i są takie dwie sesje poświęcone przyszłości Palestyny, dwie zasadnicze sesje wiosną i jesienią 1947 roku i Polska zajmuje, przedstawiciele Polski zajmują stanowisko prożydowskie zgodne z postulatami żydowskimi. Jest wielka sympatia dla tych koncepcji żydowskich, dla tej idei utworzenia państwa żydowskiego w Palestynie. I kolejny moment to jest bardzo szybkie uznanie państwa żydowskiego w maju 1948 roku, a potem już te stosunki polsko-izraelskie wyglądają coraz gorzej. Do 60. Coraz gorzej, no bo kończą się w czerwcu 67. roku zerwaniem stosunków dyplomatycznych. Ale wcześniej też były momenty niezwykle trudne. Tutaj wróćmy do tego pierwszego okresu lat 44-47 do maja 48 roku. Oczywiście przypomnijmy, że polityka władz komunistycznych wobec różnych kwestii, w tym porządku na Bliskim Wschodzie i aktywności sionistów, nie była realizowana w sposób autonomiczny i nieprzerwanie w całym tym omawianym okresie była uwarunkowana tym, jak do tych kwestii odnosił się Związek Sowiecki. Co ciekawe, w pierwszych kilku latach po zakończeniu II wojny światowej Sowieci nadal bezwzględnie zwalczali sionizm i zwolenników sionizmu na swoim terytorium państwowym, natomiast godzili się na aktywność sionistów na terenie Polski, co niewątpliwie znacznie ułatwiało sytuację władzom w Warszawie, czy w ramach PKWN, czy później kolejnych rządów. I jak gdyby uzupełniając wypowiedź Bożeny, no wskażę, że już w 1944 roku władze w Polsce zgodziły się na powołanie pierwszych, odbudowanie pierwszych organizacji syjonistycznych i one stopniowo były powoływane w 1945 roku. One doszło też z czasem do podziałów w tych organizacjach, ale te organizacje młodzieży, skupiające młodzież i ludzi dorosłych, działały w sposób legalny i na dużą skalę, prowadząc różne formy działalności. To potwierdza właśnie tę, tę politykę. No, dodajmy, że szef PKWN-u, później premier rządu tymczasowego, Edward Osóbka-Morawski w 1945 roku wypowiadał się o prawie Żydów do połączenia ze swoimi bliskimi, którzy żyli za granicą, w tym wyraźnie wskazywał, że władze Polski Ludowej godzą się na emigrację Żydów do Palestyny. To tworzyło niezwykle ciekawą sytuację, dlatego że poparcie władz komunistycznych w Polsce dla emigracji Żydów było czymś, co sprzeciwiało się zasadniczemu punktowi programu politycznego żydowskich komunistów, czyli tych komunistów, którzy działali na ulicy Żydowskiej w środowisku żydowskim, dlatego że oni sprzeciwiali się emigracji Żydów z Polski i chcieli odbudować życie żydowskie po zagładzie. I kiedy ich polscy towarzysze mówili, że kto chce, może emigrować, że było też takie stwierdzenie w jednym z wystąpień premiera, że porty polskie stoją otworem dla tych, którzy będą chcieli wyemigrować, to oczywiście budziło to naturalną frustrację wśród żydowskich towarzyszy. Co więcej, syjoniści uważali, że lepiej dogadują się w kwestiach emigracji z polskimi towarzyszami, aniżeli z towarzyszami żydowskimi. A w tym momencie... Dodajmy jeszcze, że od 1945 roku w Warszawie za wiedzą i przyzwoleniem władz funkcjonowało biuro palestyńskie, które organizowało wychodźstwo Żydów na Bliski Wschód. Władze doskonale zdawały sobie sprawę, jakie jest główne zadanie tej instytucji powołanej przez organizacje syjonistyczne. To proszę Państwa. Ale jeszcze bym chciała nawiązać do tego, co powiedział Grzegorz o tym czynniku moskiewskim w tym pierwszym tuszpowojennym okresie. Książka na temat stosunków polsko-izraelskich, którą napisałam, nosi tytuł Z historią i Moskwą w tle. I niewątpliwie Moskwa miała wpływ na to, jakie decyzje w sprawie ludności żydowskiej, czy później postawy wobec państwa Izrael zajmowały władze w Polsce. Ale moim zdaniem ta historia, ta wspólna przeszłość Polaków i Żydów również miała duże, duże znaczenie. I na przykład kiedy obserwujemy wystąpienia, czy tam wystąpienia delegatów Polski na forum ONZ, kiedy właśnie dyskutowano nad przyszłością Palestyny, to widać, że nie jest to tylko taka dyplomatyczna postawa. Tam są wielkie emocje, są przepiękne przemówienia chociażby Ksawerego Pruszyńskiego, który podkreśla wspólnotę doświadczenia Polaków i Żydów, tych społeczności, które utraciły w przeszłości swoje państwo, swoją państwowość. Tutaj chyba najlepszym przykładem to jest sytuacja braci Bermanów. Adolfa z jednej strony, syjonisty, Jakuba komunisty. Tylko, że Jakub Berman w sposób w pełni świadomy działał w czasie wojny, na terenie Związku Sowieckiego i później po powrocie do Polski na tak zwanej szerokiej polskiej ulicy nie pochylał się nad działalnością swoich kolegów, towarzyszy komunistów, których skierowano do pracy politycznej w środowisku żydowskim. On po prostu włączył się w ogólnokrajową działalność komunistów w Polsce. W przypadku Adolfa Bermana też uściślimy. On należał do ugrupowania radykalnie lewicowych syjonistów. Tak długo jak był w kraju i też w pierwszym okresie pobytu w Izraelu, on nie był członkiem partii komunistycznej. Rozróżnijmy dla lat 44-50 tę sytuację, kiedy Adolf Berman był radykalnie lewicowym syjonistą, a nie komunistą. Tak. Ta ewolucja do komunizmu i akces do Komunistycznej Partii Izraela nastąpiła kilka lat później. Szanowni Państwo, mam teraz do naszych gości takie pytanie. Oboje Państwo powiedzieliście, że 48 jest taką cezurą tego eksperymentu w świecie komunistycznym, który odbywa się w Polsce w sprawach żydowskich. Co się dzieje w 48 roku? Czy to znowu to, co pani profesor w tytule swojej książki zawarła z historią i Moskwą w tle, to jest, że tak powiem, zaczyna się wszystko od Moskwy, ta zmiana w 48 roku? Moim zdaniem ta zmiana w 48 roku ma swoje źródło w polityce radzieckiej wobec Izraela, dlatego że w czasie głosowania nad przyszłością Palestyny, co oznaczało de facto głosowanie nad powstaniem państwa żydowskiego jesienią 1947 roku, Związek Radziecki i Polska głosowały za utworzeniem państwa żydowskiego. Mhm. Czyli popierają postulaty żydowskie. Oczywistością było, że kiedy państwo żydowskie powstało po wycofaniu się sił brytyjskich z Palestyny, że Związek Radziecki i te państwa, które głosowały właśnie za podziałem Palestyny, uznają bardzo szybko nowo narodzone państwo żydowskie Izrael. Natomiast od jesieni 1948 roku widać takie sygnały zmiany w polityce radzieckiej. Dlaczego? Dlatego, że głosując za utworzeniem państwa żydowskiego na Bliskim Wschodzie, niewątpliwie Stalin, Moskwa liczyli na to, że będzie to kolejny przyczółek w tej zimnowojennej rzeczywistości wpływów komunistycznych w tej części świata. I to się nie udało. W związku z tym ta polityka wobec Izraela, ale także wobec społeczności żydowskiej zaczyna się zmieniać. Ona ma swoje źródła również w tym, jak postrzegana była ludność żydowska, obywatele radzieccy, którzy z entuzjazmem zareagowali na utworzenie państwa żydowskiego, na przyjazd do Moskwy pierwszej pani poseł Izraela Goldy Meir. Więc to wszystko w oczach komunistycznych decydentów było odczytywane jako brak lojalności wobec komunistycznego państwa i są takie zapisy w dokumentach radzieckich, które mówią o tym, że kiedy na jakimś spotkaniu ktoś zapytał o możliwości wyjazdu do państwa żydowskiego, skoro Związek Radziecki popiera to państwo, to w odpowiedzi usłyszał, że w ogóle obywatel radziecki nie może się zastanawiać nad tym, że można opuścić ojczyznę światowego proletariatu. I już wcześniej, w latach 20. i 30. bolszewicy bardzo wyraźnie pokazali, gdzie ma być ziemia obiecana dla Żydów radzieckich, tworząc na Dalekim Wschodzie w Birobidżanie autonomiczny okręg żydowski. Tutaj Bożena odwołała się do dokumentów, które znamy dziś, ale w zbliżonym czasie niezwykle znany i popularny publicysta, pisarz sowiecki Ilja Ehrenburg opublikował w dzienniku Prawda, więc przyjmijmy najważniejszej gazecie Związku Sowieckiego, artykuł po powodu odnowu pisma. On niejako odwołał się w tym artykule do pytania jednego z sowieckich Żydów, który zastanawiał się właśnie, co powinien zrobić Żyd, obywatel sowiecki. Czy budować ojczyznę, w której się urodził, czy też związać swoje losy z państwem żydowskim. I charakterystyczna jest końcówka tego artykułu, który przecież rozszedł się w wielkim nakładzie po całym państwie, iż obywatel sowiecki nie patrzy w kierunku, nie powinien patrzeć w kierunku Bliskiego Wschodu. Obywatel sowiecki powinien patrzeć w przyszłość. Tu, na miejscu. To takie, powiedziałbym, wyraźne pokazanie tego kierunku, który w tym protokole omówieniu właśnie przypomniała Bożena. I rozpoczyna się niszczenie instytucji żydowskich w Związku Sowieckim i bardzo szybko informacja o tym nowym trendzie dochodzi do Polski. Też można powiedzieć, że miejscowi komuniści narodowości żydowskiej po kilku latach funkcjonowania w pewnej defensywie chwycili wiatr w żagle i ruszyli do ataku na swoich syjonistycznych rodaków. Ten atak był tym łatwiejszy wówczas na przełomie 1948-1949 roku, że dziesiątki tysięcy Żydów opuściło już kraj. tych Żydów, którzy opowiedzieli się za koncepcją syjonistyczną, a w kraju pozostały w dużej części te osoby, które miały nadzieję zbudować tu normalną, pokojową, bezpieczną przyszłość. Bo ten 48 rok to jest jednak rok w Polsce i chyba w całym bloku komunistycznym, gdy pewne kwestie ideowe zaczynają się zamykać. Unifikacja następuje. Pani profesor, czy pani coś do tego by dorzuciła? Dorzuciłabym to, że ta zmiana w 48 roku jest bardzo widoczna, kiedy spoglądamy na sytuację Żydów, czy stosunek, mówią teraz tylko o Polsce, wobec właśnie idei utworzenia państwa żydowskiego. Do 48 roku mamy wiele instytucji żydowskich, partii żydowskich, organizacji żydowskich, które istnieją w Polsce, prowadzą nieskrępowaną właściwie działalność z pomocą też, z dużą pomocą finansową ze strony organizacji Żydów amerykańskich. I w 48 roku widać bardzo wyraźną zmianę i ona wiąże się też z tym, o czym pan mówił wcześniej, to znaczy o zmianach w całym bloku komunistycznym, ale także w sytuacji polskiej z przejęciem władzy przez komunistów po sfałszowanych wyborach na początku 1947 roku i z możliwością porządkowania już tej rzeczywistości polskiej zgodnie z ortodoksją komunistyczną, bo wcześniej do 1947 roku jednak tym najważniejszym problemem komunistów w Polsce było przejęcie władzy, likwidacja opozycji. Natomiast po 1947 roku te priorytety się zmieniają, wchodzi walka z Kościołem i też porządkowanie tych obszarów, które trochę wymknęły się komunistycznej ortodoksji. W związku z tym zmienia się bardzo wyraźnie ulica Żydowska, zaczynają dominować komuniści, przejmują wpływy w różnego rodzaju organizacjach. Organizacje sionistyczne są zmuszone do zakończenia swojej działalności. Zostaje zmuszony do zakończenia swojej działalności socjalistyczny bunt i to wszystko bardzo wyraźnie zmienia sytuację ludności żydowskiej w Polsce, a wobec Izraela również od jesieni 1948 roku widać nowe sygnały, które, tak jak mówiłam wcześniej, no, są inspirowane polityką radziecką. Tu dodam, że w 1949 roku w tych pismach, publikacjach, wystąpieniach, których autorami byli Żydzi członkowie PPR działający w środowisku żydowskim, pojawiają się już nuty bezwzględnej, ostrej krytyki działań rządu Izraela. Pytanie, na ile to wzmocnienie krytyki, ta eskalacja krytyki wynikała z faktu, że w pierwszych wyborach do Knesetu komuniści uzyskali znikome poparcie, bo o ile 3%. Pamiętam, o właśnie, nie więcej 3 z pewnymi naddatkami, nie więcej niż 4% i to była w gruncie rzeczy klęska działalności ideowej komunizmu na Bliskim Wschodzie. To i skuteczności też, chyba też. I skuteczności, tak. I pokazywało, że Żydzi w wolnym świecie w swojej absolutnej większości nie opowiadają się za komunizmem. Mm-hmm. Szanowni Państwo, chciałbym Was teraz zapytać o kwestię piekielnie istotną w relacjach polsko-izraelskich. To jest kwestia emigracji. Po utworzeniu tych placówek dyplomatycznych, po podpisywaniu umów między Polską a Izraelem, cały czas gdzieś była podstawą w relacjach Izraela do Polski. Ale chciałbym zacząć od tej emigracji. 1946 rok to jest chyba taka pierwsza cezura. Pogrom kielecki. Nie. Pierwsza cezura to jest zakończenie działań wojennych na Kresach Wschodnich. I już w tym momencie Żydzi, obywatele polscy, którzy przeżyli na tych terenach, zastanawiają się nad swoją przyszłością i dostrzegają to, o czym mówiłam wcześniej, że bardzo trudno będzie kontynuować swoje życie na cmentarzu. Tak postrzegana była Polska. W związku z tym zaczynają organizować pierwsze takie szlaki, pierwsze badają po prostu, jaka jest możliwość opuszczenia Polski, jaka jest możliwość emigracji do Palestyny. Musimy pamiętać, że w tym momencie Palestyna jest mandatem brytyjskim. Brytyjczycy nie są zainteresowani wpuszczaniem nowych grup emigrantów z powodu silnego konfliktu między Żydami i ludnością arabską. I ten pierwszy moment, ta emigracja tuż powojenna, wiąże się z doświadczeniem zagłady, wiąże się także z doświadczeniem antysemityzmu Jakaś część tej emigracji związana też jest z tym, związana jest z przejmowaniem władzy przez komunistów. Niektóre grupy zawodowe Żydów nie odnajdywały się w tej komunistycznej rzeczywistości. I to jest ta emigracja, która trwa do lipca 1946 roku, dlatego że pogrom Żydów w Kielcach to jest zupełnie inna emigracja, inny ma charakter. No, powodem jest antysemityzm. Trudno było po tym, co wydarzyło się w Kielcach, przekonywać Żydów, że Polska jest krajem bezpiecznym w momencie, kiedy zamordowano ponad 30 osób w centrum miasta i to powodowało, że około 70 tysięcy osób zdecydowało się na wyjazd z Polski. Taka ciekawostka, ta emigracja prowadziła po pogromie Żydów w Kielcach przez Dolny Śląsk i tutaj na Dolnym Śląsku zbierały się grupy chętne na wyjazd przez przejścia graniczne, między innymi w Kudowie, przechodziły do Czechosłowacji i stamtąd trafiały albo do obozów DP-sów, Displaced Persons, te osoby, które po prostu odmawiały powrotu do przedwojennych ojczyzn i czekały na możliwość wjazdu do Palestyny w tych obozach DP-sów albo na terenie Austrii, albo na terenie Niemiec. I ta liczba, na terenie Niemiec, tak, i ta liczba 70 tysięcy osób to jest olbrzymia liczba, dlatego że tak jak mówiłam, w lipcu 1946 roku Żydów w Polsce jest około 250 tysięcy. I też to, co jest ciekawe, to na emigrację decydują się także ci, którzy wcześniej uważali, że możliwa jest odbudowa życia żydowskiego po zagładzie. Jak kiedyś byłam w Izraelu, przeprowadziłam wywiad z komunistą żydowskim, który opowiadał mi o tym, że kiedy przyjechał do Polski po wojnie ze Związku Radzieckiego, to uważał, że należy odbudować życie żydowskie po Holokauście. Robił wszystko, wspierał różne inicjatywy, organizował, jeździł po Dolnym Śląsku i kiedy właśnie latem 1946 roku zobaczył te tłumy z walizkami, gotowe do wyjazdu, które nie chciały mieszkać w Polsce, powiedział mi coś takiego: zrozumiałem, że muszę być z moim narodem i również zdecydował się na emigrację, na wyjazd. Później dowiedział się, że został wykluczony z partii, z organizacji partyjnej za to, że wyjechał z Polski. Ale mam pytanie tutaj jeszcze, zanim pan profesor odpowie. Czy to było legalne, uzgodnione z władzami polskimi, czy to była nielegalna? Bardzo szybko po zbrodni w Kielcach doszło do spotkania i rozmów przedstawicieli władz komunistycznych z przedstawicielami organizacji sionistycznych i szerzej Centralnego Komitetu Żydów w Polsce. I ze strony władz politycznych padło pytanie, co można zrobić. Na to strona żydowska udzieliła odpowiedzi: pozwólcie nam wyjechać. I reakcja komunistów będących u władzy była właśnie pozytywna, ale zwracał uwagę to, w jaki sposób zorganizowano ten eksodus. Otóż od 1945 roku, o czym wspominała Bożena, trwały wyjazdy Żydów, wyjazdy nielegalne. I z tą falą, która nastąpiła po 4 lipca 1946 roku, łącznie kraj w latach 45, 46, 47, kraj opuściło 150 tysięcy osób. Gigantyczna liczba. Absolutna większość z tych ludzi wyjechała z Polski bez paszportu w sposób dopuszczony albo nielegalny. Ci po pogromie w Kielcach w sposób tolerowany zawiedzą władz Polski Ludowej, ale bez paszportu. W związku z tym to na pewno utrudniało tym osobom możliwość ewentualnych starań o powrót do kraju, gdy po wyjeździe stwierdzili, że warunki życia na emigracji, a przecież państwa żydowskiego jeszcze w 1947 roku nie było, że warunki życia są niezwykle ciężkie. My znamy przypadki powrotów grup osób, rodzin, poszczególnych osób, które w 1947-1948 roku zawracają z tej drogi. Natomiast no, niewątpliwie to była zdecydowana mniejszość wśród tej fali stu kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy nie widzieli dla siebie przyszłości, bezpiecznej przyszłości na terenie naszego kraju. Ale pytał pan o jakby warunki formalne. Po 4 lipca było to wychodźstwo tolerowane przez władze komunistyczne, a równocześnie charakterystyczną rzeczą jest to, że te władze nie wyposażyły swoich żydowskich obywateli w dokumenty, które pozwoliłyby im wrócić do Polski. Czyli ta zasada niesformalizowania tych wyjść Żydów z Polski to była do 68 roku w zasadzie. Nie, nie. To, czy to można wyraźnie czas czy fali wychodźstwa po zbrodni w Kielcach, po pogromie w Kielcach, od tego, co się zaczyna dziać w 48 roku, gdy władze Polski Ludowej ogłosiły, iż przedstawiciele społeczności żydowskiej mają prawo łączyć się ze swoimi bliskimi, którzy mieszkali za granicą, i od września 49 roku rusza kolejna fala wychodźstwa. I te osoby, które wyjeżdżały wówczas, jako pierwsze zostały zaopatrzone W dokument podróży. Właśnie, dokument, który uprawniał do przekroczenia granicy państwa polskiego, jednokrotnego przekroczenia, tak, czyli tylko wyjazdu, i zobowiązywał posiadacza takiego dokumentu podróży do skorzystania z tego prawa w bardzo krótkim okresie. Czyli stawiano te osoby przed alternatywą. Dostajesz dokument i szybko wyjeżdżasz, albo utracisz możliwość i drzwi się zamkną. Nie będziesz mógł opuścić komunistycznego państwa. Przy czym ja stawiam tezę, że głównym powodem wyjazdów około 28 tysięcy polskich Żydów w latach 1949-1950 były zmiany w kierunku sowietyzacji Polski, które to zmiany obowiązywały również niszczenie autonomicznego życia żydowskiego na terenie naszego kraju, niszczenie tych enklaw swobody gospodarczej, które komuniści dopuścili w latach 1944-1948. Na tym etapie już nie zagrożenie życia ze strony antysemitów działających indywidualnie było głównym powodem, ale właśnie dążenie do tego, żeby uciec z sowietyzowanego państwa, ponieważ większość tych ludzi znała porządek sowiecki, ponieważ większość z nich ocalała na terenie Związku Sowieckiego. A proszę Państwa, mam takie pytanie. Przepraszam, że przerwę, bo jeszcze jedno ważne uzupełnienie powinno się pojawić do tego, o czym mówił Grzegorz, że kierunek tej emigracji w 49 roku był bardzo określony. To była opcja na rzecz państwa Izrael. Tak. To nie było tak, że te 28 tysięcy osób wyjechało, czy mogło wyjechać do Stanów Zjednoczonych, do Francji, do Wielkiej Brytanii, tylko to była opcja do państwa Izrael i ta zgoda była udzielona na wyjazd właśnie do państwa Izrael. I warto pamiętać jeszcze jednej rzeczy, że wyjechało około 28 tysięcy osób wówczas, natomiast chętnych do wyjazdu było znacznie więcej. 15 tysięcy osób nie uzyskało pozwolenia na wyjazd i najprawdopodobniej wyjechały przy kolejnej możliwości emigracji, czyli po roku 56. Ale czy to była forma retorsji jakaś ze strony władz, żeby rodziny... Tak, Jeżeli można dopowiedzieć, tak, bo Bożena zwróciła uwagę na bardzo ważną rzecz. Około połowy wszystkich Żydów, którzy na początku 49 roku nadal mieszkali w Polsce, niejako optowała za opuszczeniem tego kraju, wykorzystując ścieżkę czy drogę pomost izraelski. Nie wszyscy chcieli jechać do Izraela, ale ta opcja izraelska tworzyła możliwość opuszczenia komunistycznego państwa, przy czym nie wyjechało te 15 do 16 tysięcy osób, liczby te znamy z dokumentów, nie wyjechały głównie dlatego, że dysponowały umiejętnościami zawodowymi, których komuniści wówczas potrzebowali. Pamiętajmy, że kraj był wyniszczony, wyniszczona była inteligencja we wszystkich grupach zawodowych. W związku z tym, jeżeli chciał wyjechać inżynier, lekarz, specjalista innej branży, komuniści stwierdzili, że tych ludzi nie mają wystarczającej liczby i nie godzą się na ich wyjazd. Później jeszcze wydawali... Grzegorz, proszę bardzo. Bo chciałam dodać jedną rzecz do tego, co przed chwilą powiedziałeś. Te dokumenty partyjne bardzo wyraźnie pokazują, kto ma wyjeżdżać i pojawia się to okropne określenie, element nieproduktywny. Miał wyjeżdżać z Polski, to byli starcy, inwalidzi, Żydzi religijni i te grupy miały przyzwolenie na wyjazd, natomiast zatrzymywano, tak jak Grzegorz powiedział, fachowców. Osoby wykształcone, fachowców, robotników i kiedyś w czasie kwerendy w archiwum partyjnym znalazłam listy, wstrząsające listy pisane przez rozdzielone rodziny, dlatego że ktoś uzyskał zgodę na wyjazd w ramach tej opcji na rzecz państwa Izrael, ktoś inny nie uzyskał. I to, co pojawiało się w tych listach, co było niezwykle dramatyczne, informacja o tym, że to są małżeństwa, to są rodziny, które były założone po tym, jak stracono swoich najbliższych w czasie zagłady. I pisano w tych listach, że podjęto trud, chciano na nowo jakby odbudować to swoje życie rodzinne i teraz znowu, kilka lat po wojnie, ta rodzina zostaje rozdzielona jakimiś decyzjami administracyjnymi. To są niezwykle dramatyczne, bardzo wstrząsające listy. Wróćmy jeszcze na moment przynajmniej do okresu wcześniejszego. 56. Otóż między 49 a 56 rokiem w mediach i w przestrzeni publicznej Polski Ludowej utrzymywała się jednoznacznie negatywna narracja na temat Izraela. W części uczestniczyli w tym negatywnym przekazie również komuniści skierowani do pracy w społeczności żydowskiej. Przyzwolenie na zmianę tonu, na pokazywanie pozytywnych aspektów funkcjonowania Izraela pojawia się dopiero w drugiej połowie 1956 roku i następne 10 lat. To jest czas relatywnie dobrych, międzypaństwowych relacji między Polską Rzeczpospolitą Ludową a państwem Izrael. Tak. Ale Grzegorz, ja bym tutaj jednak nie do końca się zgodziła, że to są dobre relacje. Ja myślę, że one były poprawne. Dlatego, że Polska nie była zainteresowana, żeby te relacje, nie wiem, były coraz lepsze, Izrael tak. Wiązało się to oczywiście z tym, że w 1955 roku zmieniły się priorytety polityczne państw komunistycznych na Bliskim Wschodzie i zamiast na Izrael postawiono na kraje arabskie. I w tym kontekście te dobre relacje z Izraelem no, były pewną przeszkodą. I ta wrażliwość na Izrael, taka bardzo podobna do tego, co wypracowano pod koniec lat 40., pierwszej połowy lat 50., jest dostrzegalna chociażby, kiedy badałem materiały cenzury. Przez cały ten okres widać, że Izrael jest pod specjalnym nadzorem. Ja przyglądałam się kiedyś tym treściom, które były usuwane przez cenzurę na temat Izraela i skreślano wszystkie pozytywne informacje na temat państwa żydowskiego. Mam takie ulubione przykłady, które pokazują właśnie działania cenzury, na przykład informacja o tym, że ktoś podróżował z Jerozolimy do Tel Awiwu nowo wybudowaną drogą, ukazała się tylko w formie, że ktoś podróżował drogą, dlatego że nie można było podkreślić, że w Izraelu się coś nowego buduje. Skreślano informacje na przykład o lotniskach, że są lotniska w Izraelu, że można korzystać z takiego transportu lotniczego w Izraelu. Jakiekolwiek oznaki, które pokazywały, że jest to kraj rozwijający się, były usuwane z przestrzeni publicznej. Inny taki przykład, usunięta została informacja o tym, że zmniejszyła się ilość wypadków drogowych w Izraelu, więc ta, tak jak powiedziałam, ta wrażliwość na tematykę izraelską jest widoczna w różnych miejscach władzy. Ale też było faktem to, że podniesiono status placówek dyplomatycznych w obu państwach i zgodzisz się chyba, że na przykład wymiana kulturalna między PRL a Izraelem w latach 57 do wojny sześciodniowej była znacznie intensywniejsza niż kontakty tego typu przed rokiem 1956. Grzegorz, na pewno. Na początku lat 60. zmieniono rangę przedstawicielstw dyplomatycznych, ale jednocześnie jak przyglądamy się, jakie działania podejmowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Służba Bezpieczeństwa wobec państwa żydowskiego, wspomniane działania związane z cenzurą, no to one jednak pokazują, że nie mamy takiej jednorodnej postawy wobec Izraela i też mamy przypadki i pod koniec lat 50. w latach 60. decyzji o tym, że niektórzy przedstawiciele państwa żydowskiego, dyplomaci, byli uznawani za persona non grata, jeżeli udowadniano im, że w jakikolwiek sposób wspomagają emigrację Żydów obywateli polskich. Więc to nie było tak, że te dobre stosunki kulturalne, masz rację, one były czymś nowym w tych relacjach polsko-izraelskich w drugiej połowie lat 50. i w latach 60. To jest wizytówka relacji polsko-izraelskich. Wydaje mi się, że te relacje były właściwie poprawne. Ale też nie dopuśćmy do tego, żeby MSW, jego aktywność przysłoniła nam aktywność czy MSZ-u, czy Ministerstwa Kultury w tym okresie. No jednak MSW pana Moczara, które chciało być wszechwładne, wszechwładnym nie było. Tylko Polska nie była zainteresowana, żeby również rozwijać te relacje polityczne. Wielokrotnie przedstawiciele Izraela zabiegali o to, żeby doszło do spotkania chociażby na szczeblu ministrów spraw zagranicznych i Polacy, widać to w tych dokumentach polskiego MSZ-u, no bardzo nie chcieli dopuścić do tego, żeby do spotkania tak wysokich rangą dyplomatów doszło. I Izraelczycy wybrnęli z tego w ten sposób, że w 66 roku w maju zorganizowali w Warszawie zjazd ambasadorów pracujących w Europie Środkowo-Wschodniej. I ponieważ przełożonym tych ambasadorów był minister spraw zagranicznych Izraela, no to on przyjechał do Warszawy nie jakby na zaproszenie władz polskich, tylko no właśnie na spotkanie. Więc oczywiście był to pewien taki manewr dyplomatyczny, no ale w tym momencie władze w Polsce no nie mogły ignorować przyjazdu ministra spraw zagranicznych obcego państwa, więc doszło do jakichś spotkań, ale jak pokazują dokumenty, tak jak mówiłam wcześniej, polskiego MSZ-u, no był to wielki problem dla władz Warszawy. Bo to spotkanie odbywało się, EBAN odbywał z ambasadorami Izraela w krajach demoludzkich. Tak, tak, tak. Mhm. Tak. I wymyślono, tak, że miejscem spotkania będzie Warszawa. Przypomnijmy o tym, bo chyba wypada tutaj właśnie ten cień Moskwy coraz bardziej dawał sobie znać. Szanowni Państwo, bo czasu nam zostało niewiele już, to chciałbym jeszcze o ten 67 rok zapytać o zerwanie stosunków i marzec 68 to przy okazji omówimy. Chodzi mi tylko teraz, żebyśmy w krótkich zdaniach powiedzieli o tym zerwaniu stosunków. A w 67 roku po wojnie sześciodniowej? No to była decyzja, która była podejmowana przez większość państw komunistycznych. Oczywiście jako pierwsza stosunki z Izraelem zerwała Moskwa 10 czerwca. Później w kolejce wszystkie pozostałe państwa poza Rumunią, która wyłamała się, i poza wschodnimi Niemcami, które nie miały co zrywać, bo nie miały stosunków dyplomatycznych z Izraelem. Natomiast Polacy zerwali stosunki dyplomatyczne 12 czerwca 67 roku. 5 dni później wyjechał w atmosferze skandalu ambasador Izraela. I to jest jakby jeden wątek tych wydarzeń z lata 67 roku. Drugi wątek to jest oczywiście ta kampania antysjonistyczna, która była oczywiście kampanią antyżydowską. To jest to słynne przemówienie Gomułki, w którym pojawia się stwierdzenie o piątej kolumnie, o tym, że obywatel polski powinien mieć jedną ojczyznę. I to jest doświadczenie niezwykle trudne dla Żydów mieszkających wówczas w Polsce, bo tak jak Grzegorz powiedział, po tych różnych falach emigracyjnych ta grupa decydowała się na pozostanie w Polsce i decydowała się mimo wcześniejszych możliwości wyjazdu do Izraela czy wyjazdu z Polski na to, że Polska będzie ich ojczyzną. I dostrzegana w przestrzeni publicznej, organizowana w przestrzeni publicznej nienawiść wobec Żydów była niezwykle traumatycznym doświadczeniem. I też kiedy mówimy o tych wydarzeniach 67-68 roku, warto na nie popatrzeć właśnie z perspektywy ludności żydowskiej, dlatego że to oni doświadczali tej nienawiści. I tutaj niewątpliwie perspektywa polska i perspektywa żydowska mocno się różnią. I sądzę, że jeszcze na jeden bardzo ważny wątek warto zwrócić uwagę, że to doświadczenie nienawiści w przestrzeni publicznej w przypadku Żydów jakby nakładało się na to wcześniejsze doświadczenie, jakim była zagłada. Musimy pamiętać, że rok 68 to jest 20 parę lat po zakończeniu II wojny światowej, czyli tak jak dla nas doświadczenie, nie wiem, 89 roku. To jest bardzo świeże doświadczenie, w cieniu którego się żyje. I to, co dostrzegano w przestrzeni publicznej nienawiść, przemówienia najważniejszych osób w państwie antyżydowskie było interpretowane jako początek czegoś gorszego. Zagłada nie zaczynała się od budowy Birkenau, Sobibor, tylko od nienawiści, wystąpień najważniejszych osób w państwie wobec społeczności żydowskiej. I to było doświadczenie, które zupełnie odróżniało społeczność żydowską od Polaków w tym momencie. Panie profesorze? Elementem polityki władz komunistycznych od 56 roku ponownie było przyzwolenie, kontynuacją tej polityki było przyzwolenie na wyjazd polskich Żydów za granicę, w tym do Izraela, a nawet po 56 roku głównie w ramach opcji izraelskiej. I tak jak powiedziała Bożena, te osoby, które nie widziały dla siebie miejsca w Polsce z różnych powodów, w większości wyjechały przed czerwcem 1967 roku. W związku z tym, w momencie, gdy wybuchła akcja antyżydowska w czerwcu 67 roku, na terenie Polski przebywało około 25 tysięcy osób, w dominującej części zdecydowanych, aby życie swoje, swoich dzieci wiązać z Polską. I to podważenie ich lojalności obywatelskiej uderzyło właśnie w osoby, które opowiedziały się za opcją polską. To jest też szczególny dramat skrajnie negatywny efekt akcji tak zwanej antysjonistycznej, de facto antysemickiej z lat 1967-1968. Uderzono w ludzi, którzy uważali się za Polaków pochodzenia żydowskiego albo za polskich Żydów i chcieli w Polsce nadal żyć tak, jak żyli przez stulecia ich przodkowie. Szanowni Państwo, na tym musimy zakończyć, ponieważ za minutę stracimy łączność. Mam nadzieję, żeśmy dotknęli kwestii. Natomiast wiele spraw zostaje otwartych i wydaje się, że trzeba o tym rozmawiać, trzeba o tym mówić i dziś chciałbym serdecznie podziękować Państwu w studio we Wrocławiu, pani profesor Bożenie Szajnok. Dziękuję pani uprzejmie. Dziękuję za zaproszenie do audycji. I panu profesorowi Grzegorzowi Berentowi w studio w Gdańsku też serdecznie dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję Państwu, do usłyszenia. Mirosław Białaszko. Na wieść o porażce militarnej krajów arabskich, za pielic radości zachodnio-niemieccy rewanżyści. Wzorował się Izrael na hitlerowskim wercie. Wzorują się obecnie bońscy militaryści na izraelskim blitzkriegu. Swój swojego zawsze znajdzie. W związku z tym, że agresja Izraela na kraje arabskie spotkała się z aplauzem w sionistycznych środowiskach Żydów, obywateli polskich, pragnę oświadczyć, co następuje. Nie czyniliśmy przeszkód obywatelom polskim narodowości żydowskiej w przeniesieniu się do Izraela, jeśli tego pragnę. Stoimy na stanowisku, że każdy obywatel Polski powinien mieć tylko jedną ojczyznę, Polskę Ludową. Thank you.